dietyny Omax Kurcz, bo przyda Ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 sierpnia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Środa najlepszym dniem paryskich igrzysk dla Polski, a to nie koniec emocji. Przed nami burzowa noc, są ostrzeżenia głównie dla zachodnich regionów kraju. NIK skierował 5 zawiadomień do prokuratury, chodzi o 800+. Przed nami burzowa noc. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, głównie dla zachodnich regionów kraju. Najnowsze prognozy przejrzała Marta Szulborska. Burze spodziewane są w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim i na zachodzie opolskiego, powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Burzą będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, przeważnie do około 30-35 mm. Natomiast w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, tutaj opady mogą być nieco większe, do około 40 mm. Porywy wiatru w czasie burzy mogą zbliżać się do 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy także grad. Ostrzeżenia na zachodzie kraju będą obowiązywały do jutra do rana, ale w czwartek strefa frontu atmosferycznego uaktywni się w województwach centralnych. Marta Szulborska, Polskie Radio. Najwyższa Izba Kontroli skierowała 5 zawiadomień do prokuratury, a chodzi m.in. o podejrzenie niegospodarności w związku z reklamą 800+, mówi Bartosz Lewandowski, rzecznik NIK-u. Mamy do czynienia z piknikami Rodzina 800+, na których pojawiają się prominentni politycy i promują ten program. Program de facto nie wymaga żadnej promocji, bo informacja o tym, że następuje taka waloryzacja, następuje z urzędu i nie wymaga żadnej aktywności ze strony świadczeniobiorców. W większości zawiadomienia NIK-u dotyczą niegospodarności. Teraz prokuratura oceni, czy będą postępowania w tych sprawach. Sąd w Kopenhadze skazał Polaka na 4 miesiące więzienia i 6-letni zakaz wjazdu do Danii. To wyrok za atak na duńską premier Mette Frederiksen. Do incydentu doszło na początku czerwca w centrum Kopenhagi. Polityk została uderzona pięścią w prawe ramię. Lekarze stwierdzili u niej uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa. Okolicznością łagodzącą był brak motywu politycznego ataku, a także niewielkie obrażenia, jakich doznała polityczka. Mężczyźnie groziło nawet do 8 lat pozbawienia wolności. W Rosji w obwodzie Kurskim ogłoszono stan wyjątkowy po tym, jak siły ukraińskie zaatakowały z kilku kierunków. Mówi się o ciężkim sprzęcie, czołgach i setkach żołnierzy pod ukraińską flagą walczących na terytorium Rosji. Kijów nie skomentował oficjalnie tych doniesień, ale sprawa wydaje się poważna, bo Władimir Putin zwołał pilną naradę. O szczegółach Maciej Jastrzębski. O trudnej dla Rosji sytuacji w obwodzie Kurskim Władimir Putin wspomniał podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Później zwołał specjalne spotkanie, w którym udział wzięli szefowie Ministerstwa Obrony, Sztabu Generalnego i Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Według różnych źródeł w obwodzie Kurskim operują ukraińskie oddziały w sile batalionu. Około 400 żołnierzy zajęło kilka przygranicznych miejscowości, w tym miasteczko Sudża, gdzie zlokalizowana jest tranzytowa przepompownia gazu. Operacja ukraińskich wojsk trwa drugą dobę, ale Kijów do tej pory nie skomentował jej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To na koniec jeszcze fantastyczne doniesienia z Paryża, bo tak wspaniałego dnia na igrzyskach dla Polski jeszcze nie było. Przypomnijmy, że mamy pierwsze złoto wywalczone przez Aleksandrę Mirosław we wspinaczce. Mamy też naszych fenomenalnych siankarzy, którzy o złoto właśnie powalczą w sobotę z Francuzami. No i przed nami jeszcze dzisiaj kolejne emocje związane z Julią Szeremetą i jej walką, którą właśnie informacja z ostatniej chwili wygrała Polka właśnie w finale Igrzysk Olimpijskich, także dokonała tego, co sobie wymarzyła i mamy medal. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro znacznie więcej deszczu niż rozpogodzeni słońca, a to za sprawą przemieszczającej się z zachodu na wschód strefy opadów deszczu i burz, jedynie na krańcach południowo-wschodnich bez opadów. Na termometrach od 22 stopni na zachodzie do 29 na wschodzie, chłodniej na północnym zachodzie, tam od 20 do 22 stopni. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce

time, every time, forever. Takie słowa wyśpiewał nam chwilę temu na trójkowej antenie Grahame Chapin. Głos znany z grupy Fontaines DC. Rok temu postanowił nagrać płytę solową z bardzo dobrym skutkiem, bo naprawdę piękny album wyszedł z tych starań. Chaos for the Fly. Album niezwykle różnorodny i przy okazji no, trochę pokazujący, że to właśnie od Chatena w bardzo dużej mierze zależy brzmienie zespołu Fontaines DC. Zespołu, który właśnie szykuje nowy album i wczoraj wypuścił świat świeży singiel, a to także przy okazji nasza dzisiejsza piosenka dnia, dlatego wybrzmi nam również w szumach. A potem podzielę się moją refleksją na temat tego utworu po kilku pierwszych odsłuchach. Here's the thing. Świeżo wydany Fontaines DC. Here's the Thing to jest trzeci singiel z ich zbliżającej się płyty Romance. Trzeci w moim odczuciu brzmieniowo najsłabszy niestety, chociaż to nadal jest Fontaines DC, więc i tak w kategorii muzyka, no powiedzmy gitarowa, bardzo dobry. Piosenka, której towarzyszy naprawdę długi teledysk, właściwie to cała opowieść, ale ja nie będę zdradzać, co się w nim dzieje, żeby nie opowiadać obrazu, który po prostu można zobaczyć. To, co jest bardzo ciekawe, to, że w zasadzie każdy singiel ze zbliżającej się płyty Romance brzmi inaczej. Nie tylko utwory się różnią od siebie stylistycznie, ale też no, brzmią nieco inaczej niż te z poprzednich albumów Fontaines DC, dlatego naprawdę nie mogę doczekać się tej zbliżającej się płyty. No to teraz kolejna nowość, tym razem nie z Dublina, a z Bostonu, zespół Bent Knee i również zapowiedź płytowa Never Coming Home. Driving I was unprepared for it all under April skies. As Paul Crouch decides me with his message and his slides. My imaginary daughter hid a obese childhood in the closet of my mind. Clearly I was being asked to realign, align along. Louisa had a cause mentioned with a deputy's eyes this afternoon on the walk would arise. And with all in mind is the wishes implied. Will it be held like a priest in a sleep? I was being closed down two at a time. By reference to steps from my supposed prime. Like the words the old family captive theft of ashtrays and spaces and gatherings and wrecks. And the bells seem to ring out in the Belvedere. We're not inches from the clay. With our hair and our face. And the clouds seem to card again round both of us, tall in a glow. Louisa had a cause mentioned with a deputy eye. Afternoon on the walk would arrive. When I rode above the star, she claims when the sticks were laid. After my nose grew bony and rigid, and I stood like a leaf in the shower, and Louisa sings of rising with love. Yours and whoever's. Oh, Paul. Oh, Paul. Oh, Paul. Oh, ależ to jest ładna epka, ależ to jest ładny utwór i ciekawy artysta. No, brzmieniowo, jeśli chodzi o głos, to słyszę tutaj trochę Markę Kozelka. A to był Bastien Kep i Och Paul, utwór z wydanej w miniony piątek epki Songs from Lila. Płyta, która narodziła się z przyjaźni, bo twórca tego projektu przechodził no, podobno niełatwy okres w życiu, a dawno niewidziany przyjaciel zaproponował mu, żeby z nim zamieszkał. Stali się sobie bliscy jak rodzina, pisali wspólnie teksty, układali melodie i tak oto jest to piękne brzmienie na epce Songs from Lila. To teraz skład, na który trafiłam zupełnym przypadkiem, ale od razu przepadłam, a potem się okazało, że niedawno debiutowali. A to ich najnowszy utwór. Galan Galan i Eye to Eye. Grupa Galan Galan. Ogromnie trzymam kciuki, żeby trafili do szerszej publiczności, bo na razie słuchaczy mają niewiele, ale od czegoś trzeba zacząć. Takie to piękne, naprawdę cudownie płynące, leniwe brzmienie od Galan Galan, skład z Brukseli, który ma na swoim koncie, z tego co widzę, zaledwie 3 utwory na razie, ale piękne. Co ciekawe, wokalnie tutaj również się wymieniają, bo w utworze Eye to Eye, którego słuchaliśmy chwilę temu, pojawia się kobiecy głos, a ich, w ich nieco starszym Illusion Perdius głos męski. Zresztą proszę posłuchać i znowu będzie bardzo ładnie. Thank you. bill. The signs are always there, it's just like it's not a place. Always tonight, always on time. But I know we were stopped in the pack. To jest nowy utwór zespołu Gurriers, zespołu, który pierwszą płytę ma jeszcze przed sobą i tak ją właśnie zapowiada, między innymi singlem Top of the Bill, które chwilę temu wybrzmiało nam w Białych Szumach. I to znowu jest skład, któremu bardzo mocno kibicuję, bo od momentu, kiedy słyszałam ich po raz pierwszy, a było to na zeszłorocznym OFF-ie, regularnie sprawdzałam każdy ich utwór, każdy singiel i mam też przeczucie, że po tej debiutanckiej płycie, a jej premiera już 13 września, popularność im mocno skoczy i bardzo dobrze. Tego im oczywiście życzę. No a skoro pojawiło się magiczne słowo OFF, to jeszcze na moment wrócę do tego, co działo się podczas tegorocznej edycji festiwalu, bo jeszcze nie miałam okazji podzielić się koncertową refleksją, a trzeba. W sobotę jednym z pierwszych zespołów, który pojawił się na scenie, był fenomenalny polski skład Kresy. Kształt swoich marzeń. wakacje w kółko. Ten sam dzień. Widzę, że nie ma cię. Nie. Też. Tonąc w głębi, czuję, że nie ma mnie. Fale zabierają mnie. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Ciebie też. Nie ma mnie. Ciebie. Kresy i zakręt. Tak nieoczywiste, przesiąknięte naprawdę naturalną, szczerą energią brzmienie nie zdarza się często, a oni tacy właśnie są, zupełnie nieprzewidywalni, chociaż ja się też spodziewałam, że zagrają świetny koncert, no i się nie zawiodłam. Sam zespół Kresy zresztą na trójkowej antenie mówił, że jest zespołem koncertowym, więc można się było spodziewać, że będzie świetnie. Niestety pora nie sprzyjała, bo grali o 16:30, a zdecydowanie lepiej wybrzmiewaliby wieczorem. Prawdopodobnie też zaspani Ofowicze mogliby na ten koncert dotrzeć, a oni nie tylko na scenie pięknie brzmią, ale też pięknie wyglądają. Jeśli ktoś z Państwa zobaczy kiedyś, że Kresy grają gdzieś w pobliżu, to proszę się nie wahać, tylko zaglądać na koncerty. No to jeszcze zahaczając o wątki ofowe, trochę się teraz uspokoimy, w końcu to białe szumy. Był na jednej ze scen pewien czarodziej, który dostarczył mi wielu wzruszeń, dlatego też te wzruszenia chcę na trójkową antenę przemycić. Puma Blue. Przyznaję, były ciarki na tym utworze, chociaż chyba największe na pięknym Won't Me ze starszych albumów. Takie to płynące cudownie dźwięki wydobywały się z jednego z ofowych namiotów. Nie tylko ze sprawą wokalisty oczywiście, ale także świetnych instrumentalistów, a szczególnie sekcji dętej. Puma Blue i Hounds to za nami. A tak a propos koncertów, już nie tych minionych, ja przeżywam małą poofową handrę, bo kolejny off dopiero za rok, ale w sierpniu także się sporo koncertowo wydarzy w Polsce. Między innymi 28 sierpnia w bardzo ciekawej przestrzeni, bo w sali witrażowej starego klasztoru we Wrocławiu zagra Emma Ruth Rundle. Right, we'd meet each other in each other's eyes. It was right that we did see each other in our shadow sides. It was wrong to the crazy love, love's crazy as it does. And each of us and both of us so crazy as it was. Gonna take my place. Marked for Death. Ależ to będzie magiczny wieczór, jak już ten głos wypełni taką przestrzeń, jak stary klasztor we Wrocławiu. Proszę dać znać, kto się wybiera na koncert 28 sierpnia. Emma Ruth Rundle za nami. Na koniec tego spotkania jeszcze jeden artysta, który niebawem zawita do Polski, dokładniej 23 sierpnia do Warszawy, a dzień później 24 do Krakowa, a tym artystą jest Ty Segall. Za moment wybrzmi nam utwór z jego najnowszej, wydanej w tym roku płyty Free Bells i będzie to Watcher, a ja tymczasem mówię do usłyszenia, bo 23 już za 6 minut. To była audycja Białe Szumy, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia.